زندانو کی وسی خدای دې را خلاص کړي ریشمین جانان می پاول چوک زولانو کی وسی هزار زندانو کی وسی خدای دې را خلاص کړي زار زندانو